Үйлс 8 дугаар бүлэг. Түүнийг алсан явдлыг Саул сайшааж байлаа. Тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг хүчтэй хавчлага өрнөв. Илч нараас бусд нь бүгд Юудэ болон Самарийн нутгуудад тархав. Стефаныг сүсгтэй хүмүүс оршуулж, түүний хойноос ихэд гашуудан уйлцгаав. Харин Саул чуулганыг хоосруулж, айлаас айлд орж, эр эмгэлгүй барьвчлан шоронд хийж байлаа. Тархсан хүмүүс явсан зүгвүртэн үгийг тунхагласаар байна. Филипп Самарын хотод ирж, оршин суугчдад нь Христийг тунхаглав. Хурсан олон Филиппийн үйлдэж байсан тэмдгүүдийг харж, түүнийг сонсож, санал нэгтэйгээр яриаг нь анхаарн чагнаж байлаа. Учир нь бузар сүнсэнд эзлэгдсэн олон хүмүүсээс тэдгээр нь зайлахтаа чанга дуугаар хашгиран гарч байлаа. Саа өвчтэй болон доглон олон хүмүүс эдгэрч байв. Тэр хот үлэмж баяр баясгалантай байв. Хотод ил бүзүүлэн Самарийнхны гайхшруулж байсан тэдний дунд агуу нэгэн хэмээх Симон гэгч нэг ирв байжээ. Тэд их баггүй бүгдээрээ түүнд анхаарл хандуулж, Бурхны агуу хүч хэмээн нэрлдэг чинь энэ хүн байна гэцгээдэг байж. Тэр удаан хугацааны турш илбээр бусдыг гайхшруулж байсан тул тэд түүнд анхаарлаа хандуулдаг байжээ. Харин Бурхны хаанчил болон Есүс Христийн нэрийн тухай сайн мэдээг тунхагласан Филипп дэтгсэн эрэгтэй эмэгтэй олон хүмүүс баптисм хүртцгээж байлаа. Симон хүртэл итгсэн бөгөөд баптисм хүртсэний дараа Филиппийг дагах болж гайхамшгууд болон тэмдгүүд үйлдэгдхийг харан үргэлж гайхаж хоцордог байв. Самарын бурхны үгийг хүлээн авсныг Иерусалим дахь элч нар сонсоод Петр, Йохан нарыг тэдэн рүү явуулав. Тэд ирж тэдэнд ариун сүнсийг авахуулахын төлөө залбирчээ. Учир нь тэдний хэнд ч ариун сүнс хараахан буугаагүй байсан бөгөөд тэд эзэн Есүсийн нэрээр зөвхөн баптисм хүртсэн байжээ. Тэгээд тэр хоёр тэдэн дээр гараа тавихад тэд ариун сүнсийг хүлээн авч байлаа. Илч нарын гар тавилтаар дамжуулан ариун сүнс өгөгдөж бүг ажигласан Симон тэр хоёрт мөнгө өгч, энэ эрх мэдээ бас надад өгөөч, тэгвэл би гараа тавьсан хүмүүрийг ариун сүнстэй болгон шүү дээ гэв. Гэвч Петр түүнд, мөнгө чинь чамтай хамт мөхөг, учир нь бурхны билгийг мөнгөөр авч болно гэж чи санджээ? Бурхны өмнө зүрх чинь зөв биш учир энэ үйлсэд чиний хэрэг, чиний оролцоо байхгүй. Энэ хар санаархалдаа гэмшиж эзэнд залбир. Магадгүй зүрхэндэг хар санаа чинь зайлуулагдж болох юм. Учир нь чи хор шар худал хуурмгийн хүлээсэнд байгааг чинь би харж байна гэжээ. Симон хариуд нь, саяны таны хэлсэн бүхэн надад бүү учраас айгч миний төлөө та нар өөрсдөө эзэн залбирч өгөөч гэв. Тэд чин сэтгэлээсээ эзний үгийг гэрчилж тунхаглаад Иерусалим руу бутсан бөгөөд мөн Самарын олон тосгонд сайн мэдээг тунхаглав. Харин эзний тэнгэрэлч Филиппт, Босктон, Иерусалимаас Газ руу уруддаг замаар урагш яв гэлээ. Энэ нь цөлийн зам. Тэрч босоод явв. Тэгтэл тэнд Этиопийн хатан хаан Кандакийн бүх сан хөмөргийг хариуцагч Этиопийн тайган амбан Иерусалимд мөргөл үлдэхээр ирээд буцан явж байжээ. Тэр буцах замдаа тэргэндээ иш үзүүлэгч Исаягийн номыг уншиж явв. Сүнс Филипп тандаж, тэр тэргийг гүйцэн оч гэв. Гүйн очтол өнөөг амбан иш үзүүлэгч Исаягийн номыг уншиж байх нь Филипп сонстов. Тэгээд түүнээс, та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу гэж асуухад тэр, хин нэгэн зааж өгөхгүй бол би хэрхэн ойлгох вүлээ ингээд Филиппийг тэргэндээ урьж суулгав. Түүний уншиж байсан сутрын хэсэг гэвэл, тэр нядлагдах хонь мэт хөдлөгдсөн бөгөөд хяргагчийн өмнө буй хураг дуугүй байдаг шиг тэр амаач нээгээгүй юм. Тэр басамжлал доромжлалд шийтгэгдсэн. Хин түүний угсаатай хамаатай болох вэ? Учир нь түүний ам дэлхийгээс зайлуулагдсан юм гэсэн нь аж. Мөнөх тайган хүн Филипт хандаж, "Энэ иш үзүүлэгч хиний тухай яриад байна? Өөрийнхөө тухай ярьж байна уу? Аль эсвэл өөр хэн нэгний тухай ярьж байна уу? Надад хэлж өгөөч." Гэсэнд Филип амнэн тэрхүү судраас эхлэн Есүсийн тухай түүнд ярьж өгөв. Тэд замаараа явсаар устай газар хүрч иржээ. Тайган хүн, "Хараач, ус байна. Баптизм хүртэхэд болохгүй нь юу вэ?" гэв. Филип, "Хэрв чи бүх зүрхээрээ итгэвэл болно" гэсэнд тэр, "Есүс Христ бол Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэж байна" хэмээн хариулав. Мөнөөх тайган хүн тэргийг зогсоохыг тушаав. Тэгээд тэд хоёулаа ус руу орж, Филип түүнд баптизм хүртээжээ. Тэд уснаас гарч ирэх үед эзний сүнс Филипийг авч одов. Тайган түүнийг дахин олж хараагүй хэдий ч баяр баясгалантайгаар замд гарчээ. Харин Филип Азотод ирснээ мэдв. Тэр Кайсерд хүртлээ дайран гарсан бүх хотуудад сайн мэдээг дэлгэрүүлсээр явлаа.